Motema zongelanga nabutu naloti eme aelinga nakatia pongi ya kolela mawesa lingai maina miso etondi na kolela soki nakanisi nange tobandakinga na ye banda bomwana. Soki na koyemba, maina miso pona kokanisa yere. Oh Emi, voyage mama okende atafonia pamba. Abutu naloti eme, aelinga nakatia pongi ya kolela. Mawesa lingai, maina miso etondi na kolela. Soki nakanisi, nenge tobanda kinga na ye banda bomwana. Soki nakoyemba, maina miso pona kokanisa ye. Napoi banzela nyosa, bona beli wa motema. Inelanga foto na tela kaya mosika ozali na kokite. Voyage mama okende lokola liwa yebisangai. Soki yoko songa, soki yoki sango na kufi. Koti ya tembete, ya solo. Napoi banzela nyosa, bona beli wa motema. Inelanga foto na tela kaya mosika ozali na kokite. Voyage mama okende lokola liwa yebisanga. Soki yoko songa, soki yoki sango na kufi. Koti ya tembete ya solo. Solo.